الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. سورة محمد صلى الله عليه وسلم قصد سورة احقاف نے ذکر کو او دا بدی اخیری سلورم ایسا دا قرآن کی سلورم باب شروع کی جاوی کی دری سورتو ندی سورة محمد سورة الفتحة و سورة حجرات مناسبت دا دی جمخ کی حوامیمو کی مسئلہ ثابت شوا دیر تفصیل سرا وضاحت سرا بار بار ندی صورت کی ہوئی چه دی مسئلی دی پارا قتال فی سبیل اللہ پکار دی دا دمر ضروری و اہم مسئلہ دا چه دی دی پارا قتال پکار دی قتال فی سبیل اللہ زکی اغی بسی راوڑو چکو پا دلائلو سراوی پا مثالونو پا ترغیباتو نو مخ کی صورتونو کی ڈیر بیان شو خدا غید بیان سرا جگڑا جوڑا شواغی جگڑا پیدا کلا چمونگا دا نمن اللہ رب العزت سور محمد نازل کو چی دا خبر خود پری خودو ندا که پا خواہ خنین پا زور باندی دکا تواو عام و کرہن قرآن ویلی سوک بے پا خواہ خو منی چی اقل مندی و خیاری تجربہ کاری حسینی منی ناغسر و بیا زور پا کاری خدا خبر خود رستو کی دو ندا نو ذکر دا مسئلی دا وضاحت پسی ہے مسئلہ دا قتال پی سبیل اللہ ذکر کلا دویم ادا چی پاخر دا صورت احقاب کی ذکر کلل چی سپس بر صبر کوا حضور محمد کیوی چی دا صبر انتہائی ترکمی پوری و صبری تر قتال فی سبیل اللہ پوری سو پور اللہ حکم نہیں کرے چی فقتلو قاتلو فضربو اتراغ پوری بسبر کی گنو ندی صورت کے امر راغ چی فضور بر رقاب سٹنو باندی ہوا ہے بدا صبر انتہا ہو کنا دریم ادا چی آخر کی ذکر کلیو حل یهلکو الا القوم الفاسقون فاسقان بحلاکی خامخا سوال پیدا شی چی فاسقان بسنگا حلاکی دمر عملونا خو مونگ نشو کولے لگاغی چی سمرکی منزونا خیراتنا صدقات یو لسمی شکرانی نظرانی پیران موریدان دور مونگا کولی شدوم را عمل لگاغی جسم رکی یو الله نشو رضا کول هغه وسره ډیر خلق رضا کوي چاله تحفی وړي چاله ډالی وړي چاله دغسې ورسره بیګمانې بوزي وړوله بوزي ماشومان وله بوزي چاپی وله کوي دور عمل څوک کول شي څنګه به هلاکېږي دې صورت کې الله رب العزت وي چې هلاکت ډېر قسمه دی او د دې هلاکت بستاسو په لاسونو باندې بأيديكم استاذ په لاسونو الله هلاکيخه هغه څه دی قتال فی سبیل الله دا دې هلاکون تفسیر شو سورہ محمد چې را شو ګوره کنه څنګه هلاک شو چلا ویلو په اخر سوره احقاف کې چې هل یو لکو الا القوم الفاسقون نو غزالي سلورم ګورا دی ویلو بلا سوره احقاف په دې ختم کړو چې دا قران تبلیغ دی کنه بلا نو د بلاغ ډېری طریقې دي ډېری سپا جبا بانده رسول دی اغیطا قتال جهاد باللسان وی سپا مال بانده سپا اخلاق بانده نو سپا تورا بانده گنا نو دیتا بلاغ بسیف وی دی صورت که دی بلاغی و طریقو خو ناشنا چدا دی خلقو بزین که نرات لی چې دا خود دعوت طریقه نه ده عند الناس ملاوی زما په نزده کنه ستاسو خو ځان له طریقې ځانه جوړې کړې دي چې په هغې کې مکه لرشه نشته ترخه خبره پکې نشته خوږې خوږې خبرې دي او د الله په نیز باندې پکې داشتې کنه په خوږه پسته کار ونشي کنه نو بیا با ترخینا کار وستل غواړي نو د بلاغ یو طریقې صورت محمد کې خو چا قتال بسیف دی او بنزم دا سوره احقاف کې ویلو مونږ دی قومونو لا دنیا کې څومره ځای ور کړو 24 شپږشتمه آیات کې ویلو لقد مکناهم فیما امکناکم فی ډیر لوی طاقت او قدرت او مولا ورکړو سورته محمد کې وداوی مثال وخی چې وکایم من قریتن هي اشد قوه من قریتک دا کلیو کنه چلاوی ډیر سخت د دې مکه والو نړیر سختو هغه ما هلاکل نو د هر له سمات کې وي او شپګم دا چې الته ویلو کنه په شلمات کې چې ازهبتم طیباتکم قیامت کې والله یو قوم ته وي چې تاسو خپل خوشاله ختم کړی دي دلته جنت نو ماخله دې صورت کې به وایي دولسم کې چې ولذین کفرو راشي چې خلق د توخې ما چې لاویلو چې هغه خپل خوشاله خدا سوک دي اوسه توخې ما شادي حال کې دولسم کې وایي ولذین کفرو یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام دقه دي کنه اثرو به شان خوراک چې کوي دغه دیغه چې خوشاله اخلاص کړی دي ته صحابه ډیر لوی نظر په قران باندې حضرت عمر رضی الله عنه یو زلوی چې لو اردتو انی اتیوکم طعاما واحسنکم ثیابا که زه وغواړم نو زما په شان قیمتي خوراک به څوک ونه کړي. زما یې پکې ډېره تجربه ده، ناشنا نمونه یې اغوستي وو. او که زه وغواړم زما په شان ښایسته لباس به څوک وانه چي. ولې نه کوم؟ ځکه الله یو قوم یاد کړی قرآن کې او ویلي دي چې اذهبتم طیباتکم، داسې نه چې زه په هغې کې راشم. سره د هغې نه چې او کافرانو قوم یادوي چې کوم ذکر کړه خو کافران دي، خو بیا هم د صحابه دومره لوی نظر و چې یاره خیر هیڅ پته نه لګي که اشاره په کې نو څه پته لګي چې الله مؤمنانو ته وایي چې ګور تاسو دا دنیا کې ډېرې خوشحالۍ مه کوئ. بیا حضرت جابر ته ویلي و چې دا روپۍ څه کوې؟ نو غوښه پرې اخلم. ستا چې څه خوښ شي نو هغه به اخلي. نو هغه ته هم د دې وجې نه وي که نه. نو دا هغه قوم دی چې یاکلون کما تاکل الانعام، دی خوشحالۍ اخلاص کړې. موږ ته مسلمانان وایو چې سبا یې د واده دی او ماته کاټ رالېږلی دی، وای توبه وباسه سړیه، هلته به هم بیا ورسره یې. نو اول دا چې د مؤمنانو په حق کې ویلي سوره احقاف کې 16 شپاړسم آیات کې چې اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا، د دې مؤمنانو ښایسته عملونه قبلوم کنه. ونتجاوز عن سیئاتهم، د دې ګناهونه د دې جرمونه هغې نه مخړوم، او ته بخم دا داسې خلق دی. د دې سورت محمد کې بیا بیا وایي د دویم آیات نه بیا د ورپسې چې کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم، الله د دې ګناهونه معاف کړي، الله د دې حالت ډېر ښایسته کړی دی. اتم داو چې عادیانو ذکر وکړو، وذکر اخا عاد، دنیوي تخویف چې راشي د قومونو حال وګوره کنه. د دې صورت کې به وی لسم کې چې اولم یسیرو فی الارض ذی جوړ اونګر دې ده کنه، چې الله تعالی لار شه د قومونو په هغه آثار قدیمه باندې وګرځي کنه. خدای باندې یانو نلا وی دین ګرځي، نو قران لرازي او نو آثار قدیمه ولذي دا خدواله د عبرت زيون دي کنه. او لم يسيروا في الارض، نو هم دا چې پیرانو وینا سمینا کتابن انزل من بعد موسى مصدق الذي ذير شميات کې سوره احقاف کې چې مون کتاب واورید. سورة محمد کے اللہ دی توئی چه فلا تدبرون القرآن، پیریانو باکی سوچو کو اتازو باکی سوچ نکو ہے، اگی خو یو سورت واو رئی دو چه سورت علقو یاریو چلنبے نازل شو، اگی کی دمرا سرو کو چه اگی مبلغین جوڑ شو. نو فلا تدبرون القرآن، اتازو باکی سوچ نکو ہے. اول سم داو چې ویلیو دا دیانو په حق کې جما ولا قیمتي اعضاء ورکړیو په دې بدن کې د علم اسباب، وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده 24 کې ویلو دا مولا ورکړیو کنه. وما اغنانهم سمعهم ولا ابصارهم، ایس پیدا ورنه دی صورت کی باوم ہوئی دی رشتم کی اخری چولائک الذین لعانہم اللہ فاسمہم و اعما ابسوارہم، دی اللہ دا سکڑی استرگی و گنے و لڑان دکڑی دیم دا غی پشان دکا نا. دی صورت دعوی دا القتال فی سبیل اللہ، او دې ذکر کړل دي نږدې د څلورم آیات کې، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، کله چې مخامخ شي کافر وتا نو یې لپه مکوې وی وهای خو پتا څه زینو باندې چې بیا ژوندې نه پات کیږي حضر بر رقاب او که چرې ژوندې هم لاندې کړو نو فشد الوساق وی تړې کله کې وتړې بند په بند باندې بیا وګورو رستې بیا فیصله ذکر کړې که احسان پہ کوا ہے او کمال تینا اخلے ہو اگا بیا دو اسارا حال بیانی دے دعوی دعوی توحیدی ذکر کرے نلسم کے چف عالم انہو لا الہ الا اللہ واستغفر لزنبک د درست کلمه ذکر کړې ځکه چې د لپاره جهاد او قتال کی صورت کې دو باب دي اول باب د نل سو آیاتونو کې تر شلم پورې دویم باب د شلم نه تر اخره دی اول باب کې نل سو آیاتونو کې تقابل لې ولې قتال سي تقابل مقابله ده شروع ده په اعمالو کې په قاعده کې نو بیا په میدان جنگ کې راووتن عملی شکل اختیار کو د اعمالو مقابله ده او دغه تقابل کې د قتال علل بیانې علتنا چې ولې وسره جنگ کو څنګه دا نقصان دی په دا عیب دی په کې دا عیب دی په کې دا جرم دی دا علتونه د قتال بیانې د قران مسله داسي بیا ښا چې څنګه حکم کی نو علتونه ډیر ولی که څوک تاسو کې چی خلکو ولی وجنه سګونه کړی دی دا وی دا جواب کنه چې را شو ګوره دا ول نشورو کوي الذين كفروا یوا وسدوا عن سبيل الله دا دغه کارونه دي بیا اور پسیو گورا دریم کی ذالک بین اللذین کفروا اتبعوا الباطل در دیکار دن بیا اور پسیو گورا رستو نهم کی ذالک بین نهم کریہو ما انزل اللہ اللہ قرآن بدگنی دا ولې بیانې کی بیا ور پسې وګورم یو لسم کې پنل کافرین لا مولا لهم تاریخ دې نشته نو نجات و تاسو دې د خدای په زما کې خو باسو ګرځي چې خدای مانی هدي نه مانی نو بیا جات څه دا تو هم څنګه لري کول واري انور بسی بیانیز دیو گورا دول سم کی راشدار دی جوند دنیا کی والذین کفروا یتمتعونا ویاکلونا کما تاکل لنعام تا انسانی بیا خود دید و ڈنگرو یو شانتی اولائی که کل انعامی بل هم اضول بیا اور بسیو گورا سوار لسم کی کمن زین له سوء عمله واتبعوا اهواءهم ګور شرک ته ثواب وای عجیب خلق شرک یو دې کې ډیر غټ ثواب دی بدعت ته ثواب وای داسې عجیب خلق دی زین له سوء عمله یو سړی چې ګناه ته ګناه وای نو توبه ته وباسي نو حضرت شیخ باوی رحمه الله تعالی چې دغه تسبین ګناوي ښه او چې ثواب ورته وي نابت څنګه توبه وباسي هغه ته تور ګناوي دغه توته شل ځل وی چې توبه وباسه وي سو توي توبه وباسه دا دغه عمل ورپسې وی بیا 16 پارزم کې امینو مئی استمعو الیکم تا توقی دی اتا خوشاله شي چیرې ایمان براوړي حتی اذا خرجو من عندک قال الذين اوتوا العلم ماذا قال انفا چې بار لړشنو دی او نه تپوس کوي چې دا پیغمبر څه خبره وکړه زه به په نشومه ولته ناس نه وي دیو بل نه تپوس کوي ماذا قال انفا یا دی وجنه چې بالکل نه پوي ایا د زد وجنه ښه د زد وجنه تپوس کوي چې دا د چې سوینو دا څنګه خبره وکړه تاسو په عقل کې دا خبره صحیح ده وی اعتراض د پاره وی نو بیا ورپسې وی تبع الله ولا قلوبهم واتبعوا اهواهم دا علل لقتال لکنخه تر دې ځای پورې دا لوم به بابو دا څه وګوره د مؤمنانو صفاتونه مقابله کې راوستري والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد نكفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم بيور پسیوی وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم مؤمنان آمیشا دا حق مرگرتیا کی دنیا کی بيور پسیوی دا جهاد سلم انکو پتا سبان دی نو سلورم آیات کی وی ولیکن لیبلو بعضکم ببعض امتحان نکنا اخو اللہ تاسو باندې امتحان کی ادھے امتحان سمرا سمرا بہتر دا چو اللذین قتلو فی سبیل اللہ فلن یذل اعمالهم ادھے اعمال نبربادی سیہدیہم ویصلح بالهم اللہ بولا استقامت ورکی اللہ بے حالت درست کی ویدخلهم الجنت عرف آلم بے ترغیبات تی یا ایو اللذین آمنین تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم ولی پا قتال کی دادی ضرورت تی چستا ظلم مضبوطی نو قدم بدی مضبوطی تا دا مومنانو شان دی بیاوی پو یول سمکی ذالک بین اللہ مولا اللذین آمنو دم امینانو مددگار شتا کنا حاجت روی شتا دے کنا زگاغی جہاد کولشی ہر یو پسی بشارت تخا چین اللہ ادخلو اللذین آمنو وعملو الصالحات جنات دیل با اللہ جنتو نور کئی بیا تسلی دا چی ارے گئے ما چو دشمن دیر مضبوط تے دار تا چاوی چو دشمن بڑا مضبوط ہے وکایم من قریت ہی اشد قوتا من قریتکا اللہ ما دیر کلی دا سے حلاک کری دی استادا کل خدور مضبوط ندے اجتے تینا شڑا لے کا نا اخرجت کا احلک ناوم فلا ناسور بیا تقابلو افمن کان علا بینت من ربیه تا دو مومن شان دے مومن چی خبر کئی نو دلیل پیش کئی چی خبر کئی نو دلیل پیش کئی بی دلیل خبر نو کئی در دشان دے کنخوا نور پسی دیر خیستہ بشارت ذکر کئی چی مثل جنت اللتی وعد المتقون دا سی جنتو نے چی دیس چی کمی پکی نشتا فی انہار من غیر ماین غیر یاسن سلور قسم ہے پاکی بیان کری کمن و خالدن فی النار دا یو شانت کی دیشی تقابلم دیتا ہوئی چی خلق ہوئی یروی تازو پا کیسی جگڑی جوڑی کری خوی یو شید نو اغیم من دناو دا سنکے منگا ام کو اغیم دا خدین سوال کے منگا ام کو خو تازو پا گیڈالی پری جوڑی کری ویدا ہم نہیں جوڑی کری دا قرآن وی چی او شانت ندی کمن و خالد من ناری و زکومان حمیون فقط تو عمعاهم اگی دغس شان بیانی از مومنانو شان سده ما اور پسې ویش پاړ سم کې چولایک الذین والذین اهتدوا زادهم هدن واتاهم تقواهم اغیت الله ذات کړه دې چې سورہ عمل کې نور ایمان مضبوطیږي زادهم هدن واتاهم تقواهم ولې په دې قتال سره د زړه ایمان ښکارا شي کنه ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم سمعنا اول ایمان په زړه کې وو اوس میدان ته راووتو واتاهم تقواهم الله غیلا ته تقوا اجرونه او ثوابونه ورکړي طریقې او تخولې دي دا ول بابو نل سوایاتونو کې او ختمه کو په توحید چې عالم انه لا اله الا الله ځان پوکا دا جهاد سلکه دې کلمې دې پار پته ولګې دا چې ډېر خلک قتال کوي خو په پته نه پوي ولې غیر الله ته به آوازونه هم کوي چې اچار یار دا آوازونه کوي او جهاد او قتال په سبیل الله هم کوي ا قرآن خو یې قتال به عزیز پار کوي چې فعلم ځان مخ کې پوګه چل نو لا اله الا الله عزیز پار به تور راخلي نو ته څه څه لپاره قتال کوي چې د پکې غیر الله ته آوازونه کوي چې دا پکې هم جایز دي بیا دویم باب دې تر اخره پورې د شلم آیات نه هغه ټول د منافقانو زواجر او خباثات ولي د جهاد په صورت کې همیشه منافقانو عیوب ډیر زیات عیوب قران بیان دي چې دا پکې لوی مصیبت ده چومبا داوا کوي د اسلام اجه سخت راشي صورت نازل شي د جهاد اعلان شي بس دیو بیا نبرازی نبزان تیاری عذرو نبکی بانی بکی وزار دینا پس دا دو امباب طول دا منافقان و حال لو یقول لذین آمنو مومنان خو تذکوی لیه چی ایمان کلمه وی کنا منگووی چی فحل یوه لکو که سوالو چی سنگا بحلاک شی اغی عملو نکی دا کی نلاوی دا اغی سا عملو نکی چه اول وی لولا نزلت سورة سپوسونا بیکول یه رضا جهاد سورت نه نازل شوی چه باقی که اللہ اجازت کری اونگا خو پا انتظار کیو پا تمایو کنا فیضا انزلت سورت و محکمتن چه نوی و تازه سورت نازل شی و ذکر فی القتال اب آقی که دا قتال دعوی نرأیت الذین فی قلوب مرضن دا اغا خلق دکن خواه قران یاردای کې په دې یادې چې فی قلوبهم مرضون دا د زړه بیمار دی اجزان ډیر خطرناکه بیماری ده یان زرون الیکا چې د جهاد आवाज وش کنه زی وتا ته ګوري نظر المغشی علی من الموت پشان دا غسړی چې په هغه زو مرګ به وشي راغلی تومره وار خطا تومره پریشان ځکه الله رب العزت ویلی سورہ انفال کې توبه کې چې رضی مبو زیزان سره ان لم کار ګوره تاسو بیا د دین نه خلاصېږئ چې باندې به دور راغلی نو هغه له بل څخه په مګل غواړي هغه له بیا ډاکټرانو واسطه غواړي تاسو به جنگ څنګه دین وکړې شي خدا چی دی تاسو سره ندی تلی یو دیکی و طویلی دی چی ما زادوکم الا خبالا لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا کدی تاسو سره اوسی مصیبتو نوازیاتی بس دا دی نبنوز گاری گئے کل با رک شوی دا چی گوره گوره نل تا بچتا سرمایه دارو سره ناستی بیٹک کی دا دی جہاد دی منافقان و خلقو بیاوی فهل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم چې قتال نکه کنه معاشره به خراب وي خپل ولې به ختمي فسادونه به ډیر به حد او به انتها هر ځای او فساد فساد هر ځای به دشمنه ای یو بل پسې به توري راغستی شپېلې به راغستی دلته کې کافران دي چدار چا کور نه ډکتی دي ټوپکونه د وسلو نه دي سره د یو بل پسې ولي وتقطعوا ارحامکم چې قتال نشته نه جوړ دغه شی شروع دین ولي دا وسله ده یا خو په دشمن استعمالي چې باغ نه استعمالي کې نو بیا وتا ته محقینو قران وی ګوره چې تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم که قتال نکوي نو بیا په یو بل لګیاي نو بلولی به ختم شي اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم افلا تدبرون القران دا ټول دي عیوب دي ښا نه جهاد کوي نه عمل کوي نه قران لرازي څوک پکې مرتد شي نه الذین ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الغض الشيطان سول لهم واملا لهم ډیر پکې دا اوسې شي وکنه چې پوه شي راته کې خدا کلس کلس دینو مسلمه کذاب سره مرګري شو وی زمونږ دا پیغمبر خوښ دی درشکې ډرایور دی وی دار سره نه خلې ښه نو هغه سره مرګري شو توبه توبه دغه چې کله جنگ کې د ابو بکر په وخت کې هغه سره نو هغه یو لاکو نه زیاتو ادی په مسلمانان کمو جزان دا مرتد شو ټول کنه خان زکه دی بوم قیامت کې راځي او نبی علیہ السلام به حوض کوثر باندې ولاړی نو ملائک به واپس کوي چې دا خان پکې د کم ځای نه رااله او نبی علیہ السلام به आवाज کوي چې زما صحابه دی را پرې دی ملائک به توې ته څه خبره ته خلاله دنیا نه چې دې رستوستانه سکارونه کړی دي ما احدثوا بعدك ته خو نه خبر کنه دغه پکې هغه کارونه میلادونه عرسونه راستلې دي چې ته ترانو خبر نه نه دا شیطان یې کړی دي نو عیوب دي د منافقانو دا وګوره عیب اصل دا دی ذلک بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر دی منافقانو دی کافرانو تویلیو د مکی دی مشرکانو ته چې موږ د سره په دی بعض کار کې مرګریو خو په نورو کې نګورې ښه نورو کې براته نه وایې خو په دې یو خبره کې مرګریو هغه څه دی په عداوت ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې سنطيعكم في بعض الامر دی یادو دې کې بالکل مونږ تاسو سره مرګري وخا نور برا تاسو نه وایي وي والله يعلم اسرارهم الله اذا استاو درازن خبره ما دا عيبونه دي کنه بیا وی ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله دی با می شفاغه خبره پس روانو چې الله له غصور وستا وکرهو رضوانه ادا غره زه بد غنله زمونږ د هغه رضا تاجت نشته زمونږ د خلقو رضا تاجت دی چې ابو سفیان خوشاله شي عبد الله ابن ابی ابن سلول خوشاله شي دا لوی لوی د دنیا سرمایه دار مشران یې کتلی وو چې دې سره امن دی بس نوخه دا الله رضا یې پریښو نوخه بیاوی ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان يخرج الله اضغانهم ذي منافقان سمت لبذ چه دی په زړونو کې کوم نه بنیته حسدونه بغزونه دي الله وی دا بزر او باسم نه دا بزغه سي دي رو باسم به خلق ته احکار کوما سبه تاسو په نخو نشانو پیجنې ولتاره فنهم في لحن القول دیر چالاک توبه نافق سره دی کنه نبی علیہ السلام وی چې زده دی په مخ کې خبره نشم کول چې راشي نو ته وای چې بس د تنه بل سوچه مسلمان نشته. او السلام علیکم څنګه لیو جی قربان بیا په انتظار او چاسو نه وینو ای کپنی مش پي چې شپې له وای کنه مونږ به تیار یو خدای ته دومره د خلی چاله کی فی لحن القول دیتو ای خواه دا جب صفائی چی دا دی سمرا دا او ناشنا القاب چی دی سر کم پرات دی دا بل چا سر نشتا کنا خواه بیا ان اللذین کفر و سودان سبیل اللہ و شاق الرسول دا اعمال یادی چی دا بچا کی کنا دا خصوصی آیت تی سورہ محمد کی خواه او په دې کې به د مولا نوري را سخت وي او څنګه عمل برباد شو څنګه عمل برباد شي تاسو یې په بدعت سره عمل بربادیږي څه دلیل لتاو سره حضرت شیخ وو ته دا آیات وی چې ګوره ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول كفر ستوي الذين خلق بندول خلق بندول ستوي وشاق الرسول د سنت خلاف چې څوک د سنت اعلان وکي چې ګوره درې ماخامه اګ نه کوي ګوره په مړ باندې بجړان کوي د مړی کور ته وډوډه لنه راځم کېږي صحابه کرام وي کنا نعد الاجتماع الى اهل الميت من النياحه مونږ به د مړی کور کې ډوډۍ خوراک داسې حرام ګڼل لکه دا ویر کول چې څنګه حرام مونږ خو پاره نه وکړو دا حرام او دا حرام چې دا وای کنه سوی وی دا نور څه کې خیراتونه هم نه مني خیراتونه وی باندې کړو په خلکو باندې وشاق الرسول پیغمبر دشمنه چرځه سنت نو واغستې چې ته دشمنه ته ولاړې چې دا وګوره نوې خبر راوېستې اجه درې ورځې اور پسونه کې نو بیا ساجت ته او مړی نه خخی لرګی خخی وی او شاق الرسول دا د ملکو اعتراضونه ولي کوي دا د سنت سره دښمنی ده کنه نو لاره بوله د توي نور څه دی ونکړو هو سيحبط اعمالهم بس منذنا روجه تراوی ختمونه سره ختم شو تا چې سکلیونه هر څه ختم شو هغه ټول په بدعت او پرسمو ریواج توبته وسيحبط اعمالهم الله وي د دې اعمال یو عمل نکنه هغه ټول قسم منځونه قسم روجي که چا څه خیر خیرات هغه هر څه ختم شو وسيحبط اعمالهم مقتدیان ته ډیر خوشاله ولي هغه خو په دې خوشاله چې استاد زما چې دا واو کینو دا پینډ جوړ کې پینډ جوړ کینن بابا پس خیرات کړل ها نو استاد خو مشرکان دا پینډ جوړ کې هر خبره ختم دي نن به استاد ختم یو ته وګوره خو ځینا چې یانه مټي یانه برازي په جمعات کې بدرت غوبل جوړي اده و تناستی لکه ده کابل دورانه و مضبوط خوشحاله وی با که ده روجی دی رشتموی صورت روم او صورت انکبوت بوی او سادر بی غلو لی ام اقتدیان خوشحالی تپوسو نکی لکه وی تاوز تپوسو که چه پلانی جماعت که ده استاز سمره پیسی وشوی که زمونگ داتی کمی چه پوره کو یا رسی پتو نه کئی چه ده مونگا استاز خوزا که کن ده برکت غنده ده ولی چه اغی سخوا خی نو ده اغا کئی کن خوا که اغی ارسو مرا نارواوی کئی نو ده و تا دانوی چه ده گناه ده دانا نو سیوح به تو عمالا هم ده عملو نه پا دی بر باد شو خوا تب اغی تا دین خی که اغی بتا تا دین خی نه غیوه تا دین خیلی چه استاد گواره خوزی بنا تو پاکی خام خواهی سباق خیری با علاله کهو ابل رضو بیا ولیمه کهو علاله با هم رازی زکر چه اغا خواهی من یوازی نشو علالو لی دا دیم دور و تنوی چه دا کار مکوی دا سنت خلاف دی دا کار مکوی دا سنت خلاف دی ملی موی ساروی بل روزی تا سنت خلاف دی ترغیبات تی قتال تا و مختلف و رنگونو کی ایو اللذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اطاعت سمانا قتال اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول مانا اطاعت فی القتال دا اللہ و دا پیغمبر حکم منے ولا تبتلوا اعمالکم اخپل عملون ما برباد ہوئے گولا و شرک و بدت سرا بیا ترغیب دے گورا پنزی دیر شم کی فلا تہینو و تدعوی لسلم سستیو نکے گورے اللہ پا دن کی سستی صدا چی دشمن توائی چی روغا کو نا نا نا نا دا پورا مداہنت تے کنخا فلا تہینو مانے اکڑ جسو و تدعوی لسلم تاسو بوتوائی چی منگا صلح کو مذاکرات کو نا چی اغید تووی نو ٹک دا سورة رستو بیا راضی فتح کی او دل توی چه تبا نوی اغتا چه صلح کی وانتم الاعلان تو چت یہ اوزان خکتا کی تا اللہ اعلا پیدا کرے اوزان زلیل کی دا اولی تا اوزان زلیل کولی چه دشمن توی چه روغا کی و صلح کی ادا دین اس جوڑی گی ناو دا یا وقت رول پکار دی ادا سکون زندگی سکون زندگی ویال تکی دا دلتا سکون زندگی دا واللہ معاکم سمرا زبردست ترغیب دیکھا چل اللہ ویدہ سرائمہ کنتولی اریگی ولن یترکم اعمالکم اللہ وچرستا سو عملنا برباد نکی خوا ادھا اللہ شان دے بس چو صحابو حبشو تا حجرتو کو اور نجاشی بادشاہ تا دو قریشو دو تن لالو وکیلان ازان سر تحفی اولی او تایی چی بادشاہ ستا دی ملک تا داشتگر را گلی گی زمونگی خطول یو بل سر پدشمنی واجو لوس دل ترا ستا ملک خرابوی نمونگ رالو چی گردی مپریدا او اوسی مونگ سر مرگری کا چی مونگی بودو خپل ملک تا اگو تاوی دیر آوالما تپوستی نکوما بادشاہ دیر اقل مندو اغیل دعوت ورکو حضرت جعفر راغی رضی اللہ عنہ اغیل امیرو دالی سیبرور اغیل راغی بادشاہ تپوستو کجی تسنگ راغ لیے اغیل یا بادشاہ مونگا دیر خراب جون تیر کڑے ہو مونگا گٹو تا سجدی کولی ونو تبا سجدی کولی پاک پلیت نه پویدو نو عاشری په خپل پردی او پرشتو په دې نه پویدو حرام هم کړی دي سودونه هم کړی دي شرکونه هم کړی دي الله مونږ باندې احسان وکوي او پیغمبر راولېګو مونږه خو پیژنو مونږ ته دا غنه سب معلوم دي صداقت معلوم دي امانت معلوم دي او هغه مونږ ته ډیره خیسته خبرې وکړي لومبه دا چې لا اله الا الله وحده لا شريك له چلا یو دی بوتان موتان پرې دی الله ته مناتو مونږ ته د ژوند طریقې خوې چې رښتیا به وای سله رحیمی به یو بل سره کوي دروغ به نه وای سود به نه کوي دی یو بل مال به نه خوري دا حرام دی دا ټول یو ته ذکر اغه ته وی تاسو سره د خپل کتاب سو بیان شته بیا او سورته مریم او تاسو وروکو حضرت عیسی علی السلام باس راغی چې نی عبد الله اتانی الکتاب او یعلنی نبیا نن نجاشی او چې څومره چاپیره ناستو هغه ټول دومره وجلل چې مخ ته وی هغه فایلونه پراته وکنه تر په خوانه په طریقې نو کاغذونه هغه ټول لامد شو دیو خو په جوان دومره وجلل هغه قریش او وکیلانو ته وی شابه پاسه دا تحفی محفی سنبال کې نغی ډیر په ذلت سر رخصت کړو او د دې ډیر قدر او عزت او احترام بس چې یو میاشت تیره شو نو نجاشی پسې بل دشمن را اوچت شو بادشاه نو هغه صحابه وایي چې را عجیبه کارو شو خلق به وایي چې مخکې هیڅ نه و خو چې دی راله نو نجاشی بادشاه ته دغه جوړ شو نو دیو سره زبیر ابن عوام اولیگو د جنگ طریقې چل کنا اخو دیل ورته نو اخو خوال پا کشتو که بوت لبارا ای بس اللہ مالک دیس بن کی اجی سنگ حملو شو نو دشمن پا تیخت شو مومنان ډیر خوشاله شو نجاشی بات لا غیل مبارکی ورکولا دیل مبارکی ورکولا بس چې هغه هم شکست هغه دشمن اوخوړو نو د نجاشی بادشاہ بچې دا هغه وخت نه مضبوطه شو بس بیا چې اثر نوخ کار کړی ښا نو دا داسې کنه دا حادثه په کې راځي خلک خبرې کوي ګورم مخ قسم کارو چې دا خلک راغلي وي دا چلو شو هغه چلو شو وې دې کې د الله حکمتي دیر لوی حکمتی باکی خان اگی خو دینا نو خبر چکنی دا مهاجرین یواز ندی مجاہدین ام دی کن خان اللہ رب العزت وی تاسو بنوی دشمن تا چروغا که دا سستی دا دا دا اسلام توحین دے وانتم الاعلان واللہ و معکم و لن یترکم اعمالکم تزہید ذکر کئی ترغیب ذکر شو نو تزهید په دنیا چې دا خلق د جهاد نسشي پاتې کړل دي تزهید عمره بعد ولي غني ته ګورو ته نن چې څومره جماعتونه دي الا من شاء الله ټول بس د جهاد د انم په داسې لګي کنه الله وی دا ولي انما الحیات الدنیا لعب و لهو ټول د پیسې محبت نو ښه کچا پټکې والے دي نوم په پیسې پسې واښې دې غوري دا په دین پسې نه دي ته دین هغه پټکې دا سې نه یې کنه هغه جدا پټکې دي چې صحابه وبکم والو او د میکائیل او د اسرافیل اسلام د ملائکو نه زکړو چې غیر راتل نو اسونو ته هم سری سری شریش نه او زړی زړی وړای چولوي او په خپل هم داروی مالونه په سر کړیو مالک وایي هغه دا پټکې دي چټیر دې په سر کړې دي دا خو د دین پټ کې نه دي پیغمبرانو نوې خامخا وسوار لسګز اخلي ایستا به سمې یي زمون خو بلډ پریشر هاي کی نو دا ټول دې دنیا لی و نکړې دي ښا ته دې تم ګوره چې دین کار کوي او ډېر خدمت کوي او منډي ترلی وینا انما الحیات الدنیا لعب و لهو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ ابیاوی چې ګور استاسو نه په جهاد د پاره مطالبه وشي زمال نو بخل مکوي ښا ځکه الله استاسو نه ټول مال خو نه غواړي ولا اسکل اسالکم اموالکم ان يسالکم فيحبکم تبخلوا ويخرج اذغانکم چې ځان الله غواړي او بخل کوي الله به رسوا کی کنه خلق ته معلومی دا ډیر لوی بخیل سره ښه اخر کې ترغیب دې چې والله الغنی وانتم الفقراء اجهاد سره کوي ځان له الله حاجت نشته پارس کې الله ته محتاج اے اعمال بوم کوي او سوال بوم کوي چې الله قبول کړي مون خو ته محتاج یو زمونږ عمل خو د قبلې دو نه دي ځکه چې تمره صفائی به عمل کې څنګه راځي چې د ریا نه پاکي نیت پاکي صفائی او د بنیتین او د بغض او حسد نه دریان او د په دنیا پرستین نه پاکی دا وسوک کی وی الله مون پارس کی تا ته محتاج یو چې زمون دا اعمال قبول کی انتم الفقراء. اخر کی ترغیب دے قتال تا او بلکہ تشجیع و توی چې الله وی کنے شی کول چې بل سوک راولما ما سره حکمی نشتا او تاسو بخپل عمل او خپل قسمت خراب کینخه. وین تتول یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. دا ډیر مضبوط ترغیب دی ښا ځکه دې سره انسان کې یو جذبه پیدا شي چې ولې زبس کوما او بنگلې چولی دي چې زبا جهاد نکوما بل سوک براولی. دا خو پا دی باندی کامیرانی ہے کنا تاسو گو رہے دا بعد خلق پا دی نپوئی گی ویر دی دا امیر سیب دم رہ دا غا کئی چی شجاعتا صداقتا تار دی دا پارکی چی امیر سیب امگواری نخوزی دا زینہ چی اگا دا واوری کنا چی شجاع دے و بہادر دے و دا دے ناغو تزان بدخ کارشی بیا دکھو امام سے پلا رہے تو نو خلق ناستو نو دی خودی تا ناستی کنا سڑے تلی را تلی نو چاہوئے چی یار دا سڑے ندے دے ٹولرش پا خودی تا اولاری ناغو آورے دو ناغو یار دا خودی را دا افسوس خبر دا چی پا ما باندے خلق یوشان گمان کئی از بل شانیم دیوی طولش پا اولالی از طولش پا پروتی ما خوب کی نوست خوب اخام و خاکوم از که چه خلق زمان پا حق کیوشان گمان کی از بل شان تیم نو که دا امیران و دا سیبتو ننکه نو اغیم دا دین نشی پاسه دیخوا دا طول ترغیباتی قتال فی سبیل اللہ تخوا. صورت ممتازو پدریو خبرو بانده علتو ند قتال چکم ذکر شو چې زکه جنگو کې زکه د مؤمنانو صفات چله بیان کړ ا د منافقانو خباثات واخر ده.